Українська патріотична еліта була активною, галасливою, але не володіла ні владним апаратом, ні майстерністю політичних інтриг. А крім усього цього, перешкодою було ще й те, що українська еліта вищого класу не зуміла виставити одного кандидата. Особу, яка своїм життям підтвердила відданість Україні. Особистість, яка готова і може стати вождем української нації, українського народу. Якби Кравчук знав хоч половину того, що треба було знати президентові незалежної України, він другу половину незнань подолав би самотужки. Однак цього не сталося через хибне уявлення про президентську посаду. До президентства він був другим секретарем ЦК КПУ, а ставши президентом, вважав, що став лише першим секретарем того ж ЦК, що й відповідало тодішнім уявленням про хазяїна, першу особу, але на несамостійній території. Це була непоправна помилка. Що таке тільки-но народжена незалежна Україна як об'єкт президентства? Це не Японія, не США чи інша країна з усталеними нормами функціонування владних органів. Україна у 1991 році – це вчорашня колонія, населення якої ще не вміло багато чого з того, що вміє той же японський чи інший розвинений народ. І таким чином Кравчук сів у президентське крісло завдяки недозрілому національному мисленню народу, його слабкому національному світоглядові. Це був оптичний обман. І якби хоч сам Кравчук це чітко усвідомлював, якби в нього було почуття чесної відповідальності перед народом, він би зробив усе від нього залежне і незалежне, щоб будувати незалежну Україну разом з народом, щоб просвітити його в тонкощах державотворення. Він же вважав, що сам особисто все робить в ім'я України. І це все робить правильно, не погрішно. Перед Кравчуком як президентом стояло завдання у короткий строк переробити совєтського чоловіка на українську людину. Проблема не з легких, не розв'язана й донині, але її не обійти, не обминути, якби довго не ухилялися президенти. Українська еліта вищого класу мусить включатися у розв'язання цієї проблеми. У 1994 році президент Кравчук згорів. Новий претендент Кучма обіцяє навести лад у країні. Це те, чого країна потребувала в першу чергу. Бо при повному безладді суспільство не може нормально розвиватися. Народ повірив претендентові на керівника народу. І був черговий раз ошуканий. Чому так сталося? Ну, по-перше, народ, який раніше не мав достатньої кількості патріотичної еліти, не відчував її впливу, не зріс у національній свідомості. По-друге, владна номенклатура не давала народові можливості національно прозріти. По-третє, патріотична еліта, як і раніше, була розпорошена. Внаслідок цього на посаду президента України обрано представника еліти середнього класу. На посаді прем'єр-міністра повинен бути представник еліти вищого класу з перспективою переходу до супереліти. Фактично, на цій посаді перебуває представник еліти –